اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane bapak ibu kula ugi umat Islam sedaya, ugi umat Islam sedaya. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadae dosa kula lan dosane bapak ibu kula ugi umat Islam sedaya, ugi umat Islam sedaya. Allahumma gfirli ذنوبي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadae dosa kula lan dosane bapak ibu kula ugi umat Islam sedaya, ugi umat Islam sedaya. Allahumma gfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadae dosa kula lan dosane bapak ibu kula ugi umat Islam sedaya, ugi umat Islam sedaya.